van een ver land, waar ik als kind op stranden spelen kon. Van dat mooie land droom ik haast elke nacht. En ik verlang er ooit nog eens te komen, in dat land waar ik zoveel van hou. Land met jouw palmen en jouw mooie goudgele stranden, als uit een sprookje zo lig jij aan de zee. Jij bent voor mij het grootste van alle landen, mijn lieve land, om jou heb ik heimwee. Ben ik alleen, kijk ik naar oude foto's uit die tijd, waar ik op sta met vrienden om me heen. Wie weet of zij daar ook nog zullen wonen, in dat land waar ik zo naar verlang. Land met jouw palmen en jouw mooie goudgele stranden, als uit een sprookje zo lig jij aan de zee. Jij bent voor mij het schoonste van alle landen, mijn lieve land, om jou heb ik heimwee. Mijn lieve land, om jou heb ik heimwee.